Resulun vəzifəsi nədir? Hə? Resulun vəzifəsi nədir? Təbliğ. Mən burada Allahı sənin üçün təbliğ eləmirəm ki, siz burada məqsəd, çağırıb məni səninlə oturtmaqda məqsəd, iki kəlmə, üç kəlmə ərəb dilində bilgün var, səni çağırıb bura ki, sən... Birincisi bağışla, məni qoy, mən danışım. Bunu ona görə çağır, mən məqsəd ona görə qoymuşdum da bunu, mövzunu. Yox. Yəni ki... Sən de obslarsın da elə deyilib də, filan şeyi bilmirsən, filan şeyi belə eləmirsən. Yox, mən heç kəsini bilmirsən. Sən deməm sən, niyə sən... Allah hidayət versin, mən heç xoşlamam. Sənə dəvət eləyənlər deyilir. Sənə dəvət eləyənlər. Bitir. Mən dindən qırağa çıxmışam. Siz mənə rəsul olaraq... Dindən qırağa çıxmışam. Quranla istinad gətirmişsiniz. Yox. Sən axı... Türkə söhbətini... Bura bax. Siz başqa söhbətdən və siz... Qulaq az. Mənə deyən. Ki, siz demiş, bağışlı mənim. Siz dediniz... Qardaş, o Allaha beyəm hidayətdir, o söz. Mən demişəm ki, o hidayətdir. Yox, əgər siz məlumat verirsiniz də yenə dedim. Yox, mən demişəm ki, özə hidayət əliyən Allahdır. 6236 ayə Allahın sözləridir. Yerdə qalan, mən nə deyirəm sən? Mənim sözüm sənin üçün beyəm qanun olmalıdır. Allahın sözü sənin üçün qanundur. Mənə gəl getirib burada oturub, atsaydım Quranı, başlasaydım ayələri oxuyub təbliğ eləməyə, orada başlasaydım, desaydım ki, burada filan surə, filan ayədə bu söz yazılıb, onda deyərdim ki, o da elə şey yoxdur. Quran ayəsi? O da ayəni, mən getirsəydim, ayəyə bir əlavə eləsəm. Mən bunu fikir söyləyirəm. Ayə söylədiniz, dediniz ki, düzün mən demirəm, yoxdur, mən soruşuram. Keçmiş günahı unudub, yenisini başlayırsınızmı? Belə söz dediniz, Quranda deyiz, Allah da deyir. O hansı ayədədir? Deyir, nətiz, siz öz keçmişdəki günahları unutdunuz, yenisini əlisi. Yəni, hansı ayədədir? Qurandadır. Mən elə izləsiniz, Qurandadır. Oxumusan da Quran. Siz məndən dirəkdiniz ki, gözləmədiyim şey gəldi mənə. Fikrimdə dağıtdınız ki, mən orada torpaq yaradım. Quranda doldu ayı. Mən deyəndə Quranda... Yox, mən elə ona görə ki, bura bax, ona görə ki, o, yansardım, sən tamamilə mövzu və məqsəddən kənarsın. Sən məqsədli deməmsin. Siz bir həqiqə yığıb, ola bilsin. Nə sən... Quranda məlumat olmaq. Qulaq asın. Bir dənə bağışı mən danışdım. Olar, mehriban danışırdım. La ilahə illallah. Quranda məlumatı olmayan. Mən istəyirəm ki, mehriban söhbət eləyək. Axırda da... Bunlar burada oturanlar var, ha. Quranla məndən də artıq bilirlər. Laf yaxşıdır. Mən nə deyirəm ki? Ona görə ki, va Zakir, o diski qoyanda ki, ya göndərmişəm sizin üçün, ha. Mövzu nədir? Məqsəd nədir? Məqsəd çirkin məqsəddir. Yox, mən düz demirsən. Düz deyirəm, laf belə 100% düz deyirəm. Məqsəd təmiz məqsəd olsaydı, oturub sən Qurandan danışardın. Sən görüb ilişi yaxtarsan burada, bu qoyetli gəliysən. Siz elə bir... La ilahe illallah. Çirkin məqsəd deyəndə, sözsüz ki, məsələn, bir nəfər desə ki, məsələn, mən filan bütə ibadət eləyirəm, hə? İddia eləsə Azərbaycanda, məsəl üçün. Siz onunla görüşəndə, ona görə çirkin ola bilərsiniz, sübut eləməlisiniz ona ki, sən bu bütü ibadət eləmək, ağırlığın olsun, baxışını qoymuşsun, deməli. Deyə nə bir dəqiq, mən niyə siz sübut eləməliyəm ona? Mən sadəcə söyləyirəm. Ola məsəl üçün. Yox, sən düz danışmışsın, özün bir adı edin ki, diyalogda düz danışmayanda biz birbirimizi keçərik. Nə düz danışmadım ki? Deyirsən, bütpərəs yığılıb, mən bütpərəsə nə deməliyəm? Demək istəyirəm ki, siz münaqişə eləyib. Heç olmasa... Yox, mən başa sala bilərəm onu. Məsələn, Allah da Quranda deyir ki, kitabın dilinə. Mən başa sala bilərəm. Yox, siz deməlisiniz. Başa düşmək Allahdandır. Mən dedim, qabul eləməyəcəyim, mən durub çıxıb keçəcəm. Deməli, mən də çayın əndə. Çox gözəl. Deyəcəyəm, qabul eləməyəcəyim, durub çıxıb keçəcəm. Sən, ləkum dinikum vəliyə din deyəm. Mən sözümü deyəm. Demək istəyirəm ki, siz həmin o bütə ibadət eləyəndən oturanda, o sizə onsuz da iddia edə bilər ki, sənin məqsədin çirkindir, gəlməsən mən burada şey çıxartmağa. O sizə söz deməliyəm. Çünki çirkin deyəndə pis çıxır. Yəni ki, mən gəlmişəm ki, sizin onsuz məsələn qanı deyiləm, qanı deyilə bağışlayın. Mən gəlib, siz mən gəlmişsə inanın ki, mənə mehriban söhbət eləyəm. Sonsuz mehriban olmalıdır. Bütpərəsi necə ki, siz ona sübutla danışmalısınız. Evet, mən səninlə, deyən də bir daha. Sən mənim boynuma nəş qoyursan ki, mən səni bir davaz dəlirəm. Yox, siz çirkin məqsəddir. Ha, bəli, məqsəd çirkindir. O da çirkində, yəni. Onsuz inanmıram da. İndi sübut olaq, danışaq. Bəlkə elə olacaq ki, mən sizə elə şey görəcəm ki, məsələsində, mənlə bəlkə ümindən insan. Sən görə bilmirsən, mən danışdım da, görə bildim bir. Yəni. Nə danışdınız? Yeni şey danışdınız ki, mənim görünməliyim. Mən istəyirəm ki, siz... Sən qulaq asın mənə bir, ya. Bura bax, sən qulaq asın mənə. Onda getir, oxu yenə. Bitir oxu yenə 58-ci surənin 7-ci ayəsini izah eləcəm. Yox, mən tələsmədim, bir dəqiqə baxış xahiş. Yox, bir dəqiqə də deyəndə, evə. Dialoqa gəlməmişik. Getir oxu 58-ci surənin 7-ci ayəsini oxu, ərəb şunası. Oxu dizim ata. Mən ərəb şunası. Gülməyin, niyə gülürsən? Qardaş, mən nə deyirəm? Deyirəm 58-ci surənin 7-ci ayəsini oxu, cəmaata izah elə, mən də eşidim. Mən ərəb şunası iddiasında olmadım axı. Siz mədəsiz ki, ərəb şunası özə biraz nə bilim sonradan deyirlər ki falan kəs falan kəsi bağladı ərəb dilini bilmədi yo sən deməmsən sənin ətrafındakılar dedi kimsə deyib sonra öz bağlamaq söhbəti biz bir Allahsın yığılmışıq yo da yaxşı kim məqsəddir deyə sözsüz mən məndən öncə yığılanlar olub da olarsın mən gəlim sizə inanın. Yox, mənə yox, sən ged Allaha inan. Yox, yəni deməsəm, əgər siz gəlirsiniz. Sən mənə nəş inanırsan? Sən ged Allaha inan. Məqsədim var, mənim. Əgər siz, mən sənə dedim. Sizin sayaq sözün deyil. 58-7-ni oxu. Yox, siz mən qoymursunuz, söhbət eləyim. Əlbəttə qoymayacağam. Niyə? Mən Allahın Resuluyum, deməli 58-7-ni oxu. Yaxşı, indi oxuyaram. İndi oxu da. Oxuyuram, deyəcəm. Oxu 58-ci, 7-ci ayəsi. Oxu. Ver Qur'anı oxu. Quran burada. Deyə ərəb dilində var o. Ver ona. Aç staf ver ona 58. Yox, oxuyacam onu. Problem deyil. Prosta başqa bir şey onu axtarıram burada. Yox, başqa şey axtarmadım. Sən 58 7-ni oxuya elə. Siz elə deyim mən bir özüm əzbər. Başdan Azərbaycan deyim. Mən demirəm. Mən eşidirəm ki. Ərəb şünassansınız. İndi də oxuyuram. Mən Əmrəcandan Dərə Mələdən çıxmış 20-ci əsrin axırı 21-ci əsrin əvvəlində Allahın Quranı vasitəsilə özünə təslim edən ilk təslim olan, ilk inanan Allah Rəsulu Ələskər. Neçinci surə? 58-ci surə 7-ci ayə. Yaxşı, birini siz deyiniz, mən oxuyaram, sonra birini də mən deyirəm, siz oxuyaram. Yox, mən oxumayacaq. Niyə? Mən Allahın Resulüm, niyə oxumalıyam, mən burada sənə təbliğ eləməyə gəlmişəm ya. Mən çağırmışam, mövzu var. Mövzumuz Resullar. Siz danışırsınız, biz danışırsınız. Yox, mən burada danışım, mən danışanda bir adamın sesi çıxmır. Bizdə də sən burada dialoqa çağırmışsan, mən də danışıqdan da gördüm ki, dialoqa çağırıb, güya mənə nəsə öyrətmək istəyirsən. Öyrət də, baxım, görüm, necə müəllimliyə eləyirsən. 58 7. Burdan ala 10 dəfə soruşsa mənə yadında qalmır. Siz, mən də o siz bu arada yaxşısınız maşallah. Mən nə deyirəm ki? Elhamdülillah. Şükür Allah. 7. Əuzü billahi minəş şeytanir racim. Ələm tərə ənnə Allah yə'lamu mə fis semavati və mə fil ard mə yəkun min necvə thalatatin illə huvə rabiuhum və lə xamsatin illə huvə sadisuhum və lə ədnə min zəlikə və lə əkthər illə huvə məhum aynə məkanu. Ümmə yunəbbi'uhum bimə amilu və yəvməl qiyamə innəllaha bikulli şeyin alim. Təzmə deyim. Elə də. Elə qardaşlar eşitsinlər. Allah göylərdə və yerdə nə varsa bilir. Aralarında gizli söhbət gedən 3 adamın görüntüsü, 5 adamın altıncısı odur. Onlar bundan az da çox da olsalar və harada olsalar Allah yenə onların yanındadır. Sonra qiyamət günü onlara etdikləri əməlləri bir-bir xəbər verəcəkdir. Allah hər şeyi biləndir. Elə. İndi bu nə dərdidir? Heç nə oxuturum da ayədir. İndi oxu yenə 2-ci surənin 2-ci ayəsi. Yaxşı. 2-ci surə 2-ci ayəsi. Hə. Bu dəlil müdəl fəktəblər arxiyə o dəlil kitabını. Ha, dedə işçilər. Bu dəlil kitabı ki, orada heç bir şübhə yoxdur. Müttəqilərsin hidayətdir. Bəli. Bu bu kitab Quran. Ha da bu yazılar da. Kitab sözü nə deməkdir? Hansı Quran? Tərcümə yoxsa Quran? Yox, nə fərqi var ki? Tərcümə Qurandır. Onda mən siz mənə mövzu girmək. Yəni bir daha. Yəni bir daha. 435-i oxuy. Yox, tələsmə. Ya, ya, Qurandan oxuy. Allahın Rəsulu la ilahə illallah. 435-i oxuy. Əgər 58-7-ni oxudun, Allah bizimlə olduğunu görürsən, mən də deyirəm sənə. Mən də deyirəm 435 oxu. Mən sənə demədim ki, bilmirsən. Sən beyimən o bilməməyə görə. Yox, sözün canım bilirəm. Sən 435 oxu. Söhbət olsun. Oxuyursan bir dəqiqə. Yox, oxu. Ay qardaş, Quran ayəsini oxu. 435-i. Nə sən Allah deyirsən, nə mən Allah deyirəm. Allah bizim. Onda 435-i oxu. Allah meclisi deyir. Qardaş, Quranı oxu da 435-i. Yox, oxu. Dəlil kitablara oxu. Oxu. Şübhə yox demir. Qardaş, 400. Bağışla məni. Şək şübhə yoxdur. Tərcümədə yoxsa ərəb dilində olan orijinal Quranda? Bax bu mən cavab verim, xahiş edirəm. Hər ikisində. Hər ikisində. Hə, oxu. Aha, şübhə göstərəcəksən. La ilahə illallah. La ilahə illallah. Mən ne demirəm ki? Mehriban da. Sənə gəlmə, xahiş edirəm. Bura bax. Deyir ki, qardaşlar. Qulaq as. Bu elə bir kitabdır ki, orada şək şübhə yoxdur. Ay qardaş, deyən də bilir. Yox. Bir-bir oxu. Bura bax. Neçin? Mən sənə deyirəm, sənə verirəm də bax. 435 oxu da. Mən biz yox vaxtım çıxıda qalar. Yox. Dialoq belə olmur ya. Ay qardaş, 435 oxu. Siz demədiniz ki, bu kitabda şək şübhə yoxdur. Qardaş. Düzdür? 435 oxu. Oxu qardaşım. 435. Qayıt da, mən nə deyirəm ki? 435. Mən bunları bizə nə şox deyirəm sənə? Niyə? Allah bizə şahid gələcəkdi, ahirətən görəm. Bunlar da yazışar, bəli, 435. Bunu deməliyəm, borcumdur, bunları deməliyəm. Yə eylədə əmənə kunu qavaminə bil qıstı şühədə əlilləh və ləv alə ənfusikum və vəl-valideyni və ləqrabinə iyyəkun və niyyən fəhəm bildim. Ey iman gətirənlər, sizin özünüzün, ata-ananızın, yaxud qohumlarınızın əleyhinə olsa belə, ədalətdə möhkəm yapışan, Allah üçün şahidlik edən kəslər olun. Barəsində şahidlik edəcəyiniz hər kəs, gedəcəyiniz kəs istər dövlətli, istər kasıb olsun. Hər halda Allah onların hər ikisinə sizdən daha yaxındır. Nəfsinizin istəyinə uyub, uyub haqqdan üz çevirməyin. Əgər dilinizi əyib düzsəniz və ya doğru şəhadət verməkdən yaxud ümumən şahidlikdən boyun qaçırsanız, bilin ki, Allah etdiyiniz işlərdən xəbərdardır. Yaxşı, indi mənə deyirəm. İndi mənə deyirəm. Sənin tərcümən düzdür, yoxsa ərəbcəsi düzdür? Əlbəttə ki, ərəbcə, Allahın sözü... Onda mənə ərəbcəndir, dəli, hamımız ərəbcəndir. Aha. Quran olaraq deyəndə, mən desəm ki, Quran... Hansı düzdür? Düz olmayan nöçtümədün biz, nöçtüdün bizi. Yox, mən deyəcəməndir. Yox, hansı düzdür, hansı düzdür? Hansı düzdür? Allahın sərfi nöçtüdün bizi biz. Sərfi nöçtüdün bizi. Yox, mən, bir de açıqlama vermək. Yox, bak görürsən ki, sən mənə ilişirsən, mən de ilişicəyəm sənə. Yaxşı qoy, mən onu qutarıyorum, soruşum. Hali, ha, ilişmə də. İlişsən, hələ ilişicəyəm sənə ki, sən öyle ilişim qalacaq. Mən ilişdim. Neçin ki, düz demədin desən. Qardaşlar, eşitdiniz, ərəbcəsi düzdür. Ərəbcəsindən söhbət gedir. Onun elədiyi tərcümə düzdür. Məlum, əgər, qoy, baxışın, qoy, bitirim sözümü. Tərcümə nə olur, məsələn? Aha. Əgər bir insan... Sən adından bilirsən, tərcümə düzdür, yoxsa yox. Baxışın, deyim sizə, məlum. Bu, Allahın sözləri də. Ərəbcən bilən, ərəbcən bilən, benim Allah zatdır, be, ha? Yox, ey, mən ona söz deyirsin. İngilizcə biri, Azərbaycanda gedib tərcümə edir, İngilizcə, hansısa bir nazirin sözünü. Mən o, deyək olsun, tərcümə edə yox, sən necə, sən necə bilərsən ki, o düzdür, yoxsa yox? Bu, Allahın sözdür, axı. Düz deyəndə məlum, məsələn, siz bayadan demiyorsunuz, ona görə problemdir. Deyilədir, siz turba, turaba turk edirsiniz. Ha da bu mənim fikrimdir. Ərəb dilinə girmişsiniz. Bura bu mənim fikrimdir, nə olsun? Ərəb dilinə girib xətələmişsiniz, məlum. Nöş xətələmişəm, niyə xətələmişəm? Kimin yanında xətələmişəm? Rus dilində... Yox, kimin yanında xətələmişəm? Kimin yanında? Allah'ın adından. Sən hələ belə yerə oxutdurmadın o ayələri. Mən bilirəm nə? Vallaha cavab verəcəyim də. Sənə cavab verməyəcəyim. Yaxşı, siz dediniz ki, ikisi nədir? Yox, sən mənə verdiyin sualı, mən sənə deyim. Mövzuya girməyə qoymursun mənə. Neçin mövzuya? Mən... Dediniz ki, Allah'ın rəsulu söz işlətdi ki, ikisində də səhv yoxdur. Bəli. Əgər səhv varsa, demək sən də səhv dedin. Mən deyirəm ki, indi gəlin, ikisində səhv yox deyilsə, bu tərcümə tərcüməsidir. Mən sizə oradan onu oxumanı qutarma bilmir. Bəli. 5 dənə, 6 dənə bir səhv göstəreyim. Hı-hı. Görün ki, dediyiniz söz səhvdir və Allah Rəsulü siz işlətdiyiniz Quranın özü başına səhvdir. İstəmişsə, əgər... Hə, bizim işlətdiyimiz bu. Başına tərcüməsi. O da, o bizim... Siz məni qoymasın. O bizim yaddaşımızdır. Siz məni onu oxumağa qoymasın. Demək ki, məqsəd var. Yox, Allah Rəsulü, həqiqət Allah... Gid oxu da. Başqa məqsəd yoxdursa sizdə. Bəli. Gid, gid, gid. Yaxşı, Quranda məllim, əlm tərə keyfə fəal rabbikə bi ashabil fil. Onu tərcümə edin zəhmət olmasa. Mən hep şuna söylüyorum. Bəs tərcümə olunur baxsa, yaxşı, onu deyim. Siz deyiniz ki... Hə, deyil, görəsiniz. Ne oldu əsabı firə? Orada ə sözün məllim, siz niyə ə deyirsiniz ki, bəyəm? Sualdır da, sual işarəsinə görə də. Biz ə sözü işlətmirik. Nə olub ola? Demirik. O mənim küsə sözlərdir. Quranın... Ha da, ərəblər benim küsə sözləri olmayıblar. Ərəblər vəhşi bədəvi olmayıb. Yəni, ərəblər mədəni olublar. Yəni, onlar vəhşi olublar. Ha, besinə bilir. Onlara vəhşi olublar, elə. Ha, besinə sözlə danışa bilir. Yaxşı, onda Allah özü vəhşi... Yox, sən... Başlayın, Məhməd. Bax, Allah özü vəhşi... Allah bağışlasın. Estağfurullah, Allah vəhşi... Gördün ki, məqsədin nədir sənə? Mən başlayın, Məhməd. Dəqiqə, qoy bitirim. Zakir. Məlum, getirmişsən bura ki, mənə ərəb dili də söyləsin. Məlum. Bu məqsədim onun budur. Bu bizim yaddaşdır. Qurandan söhbət eləmirsən sən Qurandan. Mən sənə oxudurduğumu sən başa düşsəydin. Aha. Hay cavan. Məlim, bir dəxil. Sən başa düşsəydin, Allah yanımızdadır. Məlim, bağışlayın. 435-i də oxudurdum sənə. Məlim, ha, məlim. Allah şahidi ol günə. Olacaq danışın məndə, xaç eləm. Yoxudun üzə. Bir olacaq dəqiqini danışaq, inşallah. Oxudun. Mehriban söhbət edin, məlim. Nə olar, kəsməyə də sözüm. Mən boynuma qoymam, mənlə mehriban söhbət edin. Yaxşı, mən onu sik qoyuncadın. Məlim dedi ki, ərəblər vəhşi ərəblər deyə. Bəli, bədəvi, bəli. Allah özü vəhşi deyil, əstəğfurullah. Əstəğfurullah. Sələsələm vəhşi deyildir ki. Yox, ki, olsun da, nə olsun. Yaxşı. Quranda da ki, ətuhlükünə bimə fəalə süfəhə və minnə. Özümüzdən Allah təala, Musa ə.sələm Allaha deyir. Aha. Özünüzdən olan səfəhlərin etiklərinə görə bizi hələk mi edəcəksən? Allah vəhşidir mi Musa ə.sələm ona ən söz işlətdir? Birincisi, qoy, deyim, zaxışa gedir. Sən niyə? Bura bax, deyən gör. Deyən görək. Bura bax. La yox, sən bax düz qoymuşsan axı sualı. Musa əleyhissalam özü o dildə ki o gəlib ha. Musa əleyhissalam ə ilə danışıb. İndi o qədər ə ilə danışan var. Qoy mən bitirim. Qoy bir deyə ə nə deməkdir? Bədəvi və sual işarəsində mumi mumi şəklisi bildirir. Ələm tara görmədinmi məsələn? Ətuhlikunə bizə hələk hələk edəcəksən. Bəli. Deməli bu danışığımızda var da bizim. Mən baxdım bir dəqiqə. Elə ə sözün öz ərəb sözüdür birincisi. Həmin nida deyir. Qardaş, o məqsədin görsənir də. Nə xahiş, nə xahiş eləsən? Məqsədim budur da, bu cəmaatın yanında göstərmək istəyirsən mən və mənimlə olanların bir-bir söhbət eləyəndə bunlar da getsinlər, desinlər. Bu əgər yol getirsəydilər, yol gedərdilər. Doğru düz yol gedərdilər. Sən göstərmək istəyirsən, güya ki, sən ərəb dilini bilirsən, bunlar ərəb dili bilmir. Ha. Bunların tərcümələri, biz tərcümə deyəndə demiş ki, bu bizim yaddaşımızdır. Bu bizim subyektdir. Yaxşı mənim, mənim ayıbdır, əslində xeyirdir mənim. Ərəb dili bilirəm, əslində subut eləmişsə tərcüməyə, səhvdir, bu getdiyiniz yol. Sən subut eləmirsən, düzdür. Biz bu yolu gedirik. Biz bu yolu gedirik. Getmişik, gedirik, gedəcəyik. Sənin kimi milyardlarla olsa, biz bu yolu gedirik. Yaxşı müəllim, baxışın bir dəqiqə. Buyur, mən sözünü bildim. Yəni, vəhşi. Hə, sözümü sənə dedim də, sual işi, suala görə də. Siz deyirsiniz, vəhşi ərəblər idi, Allah təala ədir. Yox, bu günləri biz də işlədik. Allah ədir axı. Yəni, o, bizi Allaha deyir, onun öz danışıq tərzidir də bu da. Vəhşidir bəyə. Estağfurullah. Ha? Yaxşı, mələklər estağfurullah. Allah təala deyir ki, mələklərə Ərəb dilində formasında gəlib, ərəb dili formasında. İndi ayıb nədir ki, siz bilməz, mən deyirəm. Yox, ərəbə dillərdə bədəvi vəhşi də bir dönü. Ərəb bədəvidir o. Ara cəmaatıdır da, ara. Sən bu ara cəmaatı var, bura bax. Ara cəmaat, Məhəmməd əleyhissalam ərəb deyildi. Məhəmməd əleyhissalam türkdür. Türkdür? Onun dili ərəblərin dilində danışır. Bəli, o türkdür. İbrahim əleyhissalamın oğlu İsmail əleyhissalamın neslindən. Bu isə deyim, onu bilin. Ərəblər iki cürdür. Biri var qaxtan, biri var adından. Qaxtandan olan nə var? Mənə dəst keçmir. Deyirəm də, bax, mənə dəst keçmir gəlmişsən bura. Yox, mənim dəst keçmir bax. Hə? Otur, Rəsuldan danışıqsa, Rəsuldan danışaq. Quranda. Sən mənə dəst keçirsən burada. Bura bax. Sən mənə dəst keçirsən. Sən mənə dəst keçə bilərsən. Yaxşı, dərs keçsin deyə bəyəm ayıbdır ki, mən sənə hansı sözü Əlbəttə ki, sənə üçün ayıbdır ki, sən bura mənə çağırmırsan, o zakir üçün də ayıbdır ki, mənə dəvət eləyib bura, bir dənə uşaq, cocuq mənə duracaq, dərs deyəcək. Təhqir deyil. Cocuqsan da mənim qarşımda, cocuq deyil. Cocuq bizim təhqir sayılır mənə. Təhqir deyil. Cocuq balaca deməkdir. Rəsul elə işlədir, özünü işlədmir. Siz niyə mehriban danışırsınız? Olar mehriban danışırsınız? Siz haqlısınız. Mehriban danışarıq da, sən çağırmırsan əgər Rəsuldan söhbət eləməyə. Özüm mən səninlə ki, o sual verməli idi mənə. Elə deyil. Sən sual verməli idin. Sənə dedim gəl otur burada. Niyə oturmadın? Məqsəd nədir burada? Va məqsəd. Mövzu nədən gedir? Nədən danışır o? Mövzu bu idi. Mövzu Qurandandır. Yoxsa mövzu burada bu idi ki, mövzu burada bu idi ki. Və mövzu bu idi ki, və mövzu. Güya gəlib burada göstərsin ki, bunlar ərəb dilini bilmirlər. Budur mövzu. Məqsədi isə çirkin bir məqsəddir. Mənim bizim burada rəsulluq. La ilahə illallah. Sən gəl. Hamısı var, hamısı var danışacaq indi, valla hamısı var. Yox, sən düz, özün əvvəldən heç düz qoymuyorsan o sözü. Bizim namaz. Mənim inançsız, valla bütün mövzular... Namaz da gedir, namaz da qulun da. İcazə istəyir, olar sözü yox. Buyur. Deməli, bu söhbətdə başlamamışdan öncə sən Hamletə zəng elədin, dedim ki, bizim mövzumuz bu olacaq, bu olacaq. Dedim, Quranda olan ayələr, rəsulluq... Dedək ki, bax, belə verir. Mövzu ancaq Rəsullardan, mövzu bax bunlar olur. Tüm Quranla olacaq. Tüm Quranla olacaq. Mənim valla Quranla olacaq. Yaxşı. Yox, bura bax, bu indi Rəsullardan söhbət eləmir axı. Bu mənə dərs keçir. Yox, mənə dərs keçir. Bu sözü fikrini vermiş. Abala, bu nə danışır? Bu demək istəyir ki, mən ərəb dilini bilmirəm. Amerikaçım. Mən buyam, məndən öncəkindən də elə danışır. Sən danışqınla Allahın rəsulu olmalıdır, olmamalıdır. Bu, mən ərəb dilini bilirəm, bilmirəm, o mənimsindir. Mən bu sözü düz deyirəm, düz demirəm Qurandan bu. Sən de mənə görürüm ki, Allahın rəsulu olmalıdır, yoxsa yox. Bu söhbətdən elə. Qurandan başa düşəndə tərcümədən istifadə edirsiniz, yoxsa yox? Mən heç sənə neyvi lazımdır, sən məni çağırmırsan, sənə dəxli var onun. Mən burada mehriban sual danışı verindim əlimdə, siz ağrısı danışırsınız. La ilahə illallah. Mehriban sual verin. La ilahə illallah. Mən mehriban sual verəndə sən də ağrısı danışırsınız. Yox, asıl mehriban sual. Biz mehriban sual dedim də sənə də. Mən səhər dedim. Qədəş, sən mövzu deyəydin mənə. Bütün sual işarələrini ə yazırlar. Yəni ki, vəhşi Allah deyir ki, ərəblər vəhşidir. Onlara ə deyir, ona görə belə. Bura bax, sizin əgər mövzunuz... Yəndə, qədəş, mən göndərmişəm də sizi için. Mesaj göndərmişəm, disklə. Əgər mövzunuz ərəbşünaslıq olsaydı, mənə sənə yava gəlməzdim bura. Kimsə nəyə mən sənə yava gəlim? Yaxşı, kesə ibadətə. İbadətdən aşağı. Yox, gedin ibadət əlində. Yox, mən vaxt çox varmış, mən bilmədim. İbadəti nə üçün? İbadəti rəsullardan danış da. Yox, yox. Rəsul. Yox, mən tələsmirdim, danışdım. Ha, ibadəti nə ilə danış? Danış. İbadət nə deməkdir? İbadət qulluq deməkdir. Məsələn, mən namazım. Bəndəlikdir Allaha. İbadət sözünə, bəndə sözünə. Siz namazı, məsələn, islah... Mən namaz qılmıram axı, sən səhv eləmişsin. İslahat edirsiniz. Ha, əməlimi islah eləyirəm. İslah nə deməkdir? İslah eləyirəm, deməli. Əgər bunu düz eləməmişdimsə, indi bax bu danışıqlarımızda sizinlə söhbət eləyəndə neysə mən görsəm ki, düzələmirdim, gedib onu islah eləyəcəm, Allahdan başlamaz. İslah eləyirəm də. Biz də həmçinin elə edirik. Səhv eləyirəm. Yox, indi eləyirsən, sənin qəmin kəm. Biz də eləyirik. Mən indi bu mehriban danışıram. Danışır, mehriban danışır. Mən elə mehriban danışıram. Yaxşı, belə xoşum gəlir. İslah sözün siz... Sən xoşun gəlsə də gəlməsə mənə beləyəm. Məndən Allahın xoşu gəlsin. Sən Allah deyirsən. Siz amma bəndə də olmalıdır, razı. Yox, qalırsan, qal, qalmırsan, özün bilərsən. Qalarsan, lap yaxşı. Aha. Qalmazsan da qəmin kəm. Mən deməli, namazı islah deyirsiniz. Bəli, islah deyirik. Hardan bilirsiniz islah sözü? Heç nə, özüm, elə öz başımızdan. Salah sözündəndir. Öz başımızdan. Yəni Azərbaycan yox, dedik də namaza islah deyirik. Nöqtədə sən demirsən, demə də sən namazdır. Bilmirəm, maraqlıdır mən. Salah... Sən namaz sözünü nədən getirmisən? Namaz Azərbaycan sözüdür. Fars sözüdür. Hardan getirmisən də onu? Biz fərq orada ayrı bir şey yoxdur. Biz yaxşı da. Namaz fars sözüdür. Biz də onu götürüb öz terminimiz. Yox, namaz sözünü götürmüsən, mən də islah götürmüşəm. Bildinmi? Namaz sözü Azərbaycanda. Vay qardaş, sən namaz getirmisən, mən islah götürmüşəm. Mən sənə deyirəm nöş getirmişsən onu. Götürmüsən. Belə çıxır. Necə? Onu siz yeni dildə gətirmisiniz. Rəsulullahdan əlavə belə çıxır. Ola bilər. Sən əgər görürsən elə şeyi ola bilər. Getirsən də gedim o yolda. Yoxdur. Ancaq bax ha, bunlar da gördülər ha. İslah sözü var Quranda. Səlah sözü var, islah. Ay, mən oraya gəlməsin. Yox, bilirəm. Var, yoxdur. Salah sözü var. A, namaz sözü var. Soruş, namaz var. Namaz sözü yoxdur. Ha, yoxdur. İndi olan var. Bəli. Salah sözü salah namaz deməkdir. Yox, namaz demək deyil. Mən namaz qılmıram. Yaxşı, bizim səhvimiz tərzimiz namaz. Siz isə islah deyirsiniz. Hə, demək namaz qılmıram. Əməlləri islah eləmək deyirsiniz, o demək. Hə, dedim, izah elədim, elədim də nə demək deyil. Bəli, bəli, bəli. O da yoxsa yox. Salah sözü... Ya, ora keçmə də. O dərsə keçmə, mənə dərs vermə. Sən dərsi verdi olaraq. Mənə dərs vermə. Mən üçün bu yolumu getirmişəm, əliyirəm. Mən dedim, islah götürmüşəm. İslahı özüm üçün budur. Soqtadır, namaz qılmıram. Buyur, dəşin, sonra sual. Mən bağışlayım bir dəqiqə. Allah bağış. Abdan başlayaq da. Sən dərs öyrətməyə keçmə. Sən dərs öyrədirsən. Yaxşı danışmam. Yox, dərs öyrətmə. Mən səni öyrədmirəm ki. Mən səni öyrədirəm. Siz cəmaata siz dediniz ki, mən namaz sözü Quranda yoxdur. Belə çıxdı ki, biz Qurandan çıxıb çıxmışıq, hə? Düzdür, çıxmışıq. Yox, Quranda yoxsa mənə sual versən, mən də sənə sual verəm. Sizin də salah sözü. Bura sənin sualına görə cavab verir də mənə. Nüş istənsən, mehriban danışıb, incimeynə, nüş. Əsəbləşirsən, o saat sifətin dəyişdi. Yox, inanmır. Yox, üzə içəddə üzə, yox, yox, yox, içəddə üzə istənirsən. Bir azdan üzə əlbəyəx olacaqsan. Hələ şey eləməyinə. Ağsaqqal kişiyəm. Gör neçə yaşından yaşda böyüyəm, əyibdir sənin üçün. Özü dərs verməyə çalışmayın. Dərs verən Allah. Yox, sən deyirəm sənə hələ gəl də dərs versən. Bunlar da çağırıblar məni burada, ayıbdır bunlar üçün. Məni çağırıblar ki, sən mənə dərs deyəsən. Yox, mən dərs demirəm. Danışırsan, buyur danış. Sən dediyin görürsən, Quranda yoxdur deyirsən. Sən nə olar? Ha da yoxdur. Bitirim də. Siz deyirsiniz Quranda. Yox, bitirmə, keç başqa suala. Neyi bitirəcəksən? Siz deyim, siz vurun mən də yanımda. Yox, lazım deyil. Dediyin qutardıdır. Dedik ki, namaz Quran götürmüşük. Mən sizə sübut eləmiş müəllim. Mən deyirəm, mənə öyrətmə, sübut eləmə. Sual verdin. Dedim, yaxşı, ha, buyur, sonra, ha, buyur. Ancaq hisslənməyin. Yavaş yavaş cinlənirsin. Cinlənirsən yavaş yavaş. Siz etibab elə mehriban olan mənə xoşum gəlir. Mən elə mehribanam. Şükür Allaha. Birinci Allah xoşum. Sizin içindən Qurandan gəlirsiniz, yoxsa oradan nətər yəni? Rəsulluq sizin neçinci ildə verilib? Rəsulluq mənə verilib, haldasa sərf eləyərəm, 93-94-cü ildən hiss eləmişəm. 97-ci ilin payızında bu vaxtlar, deyə Yalçın Aleyhisselam, mən elə meçidə yaxınlaşanda gördüm uşaqlara danışır. Sonra da deyə İlxan, istəsən, onlar deyə bilərlər, danışa bilərlər sən. Rəsul olandan sonra namazı birinci ərəbcə qılırdınız, mən biləndiniz, deyə Rəsul olandan. Mən sənə bu yax dedim, axı burada, bu Amerika kəşf elədim bir yan. Burada dedim, yazılıb da, dedim, mən başlayanda möhür qoymuşam. Yox, mən Rəsul olaraq, Rəsul olaraq. Kim desə nicat tapar, Allah Muhammed ya Ali, qəlbidən şəfa tapar, Allah Muhammed ya Ali, Ali, ya Ali. Yaxşı da bəs mən nə deyirəm? Deyirəm bunu öləmişəm də bunu. Ay mən yox. Fəryada zamandan ki, fəryada zamandan ki, Şama Hüsəra gəldi. Yox, sən sual verirsən ki, mənə dəst demək istəyirsən ki, əvvəldən belə. Mən də sənə demək istəyirəm ki, yəni bunlar da eşitsin ki, mən bunu danmıram ki. Rəsul onları düzürsüz. Yəni Rəsul. Yox. Ay mən məndən sonra başqa demədim. Deyirəm Rəsul. Rəsul olandan sonra başladım rəsulluq eləməyə. Əziz qızınızda biriniz düz demən bilən. Layiqəndə gəldi ora. Ala dedim də necə qılır? Mən sonra cavab verdim. Siz Rəsul olandan sonra namaz Ərəb qızınızda özünüz görürsüz. Yadımda deyil. Mən deyim ki, ərəz qılırdım, mən yadımdadım. Ya, ola bilər. Ola bilsin. Yaxşı. Biz islah əliyəliyə gedirik də. Hələ gəndi, ola bilsin ki, bugün, mən məsəl üçün, 2003-cü ildə 2004 türmədən çıxdım, 2003-də getdim, 2004-də çıxdım. Deməli, 2005 idi, 2006 idi. Mən əgər kalbasa yiyirdimsə, sasıqa yiyirdimsə, yazırdılar üstündəki halal. Qurandan sonra açıldı. Sonra gedib Bismillahla kesilən əti alıb yedikcə, göyə bu bismillahla kesilib. Qurandan bizim üçün açılış gəldi. Onu islah elədik. İndi özümüz imkanı olanlar yığışır, heyvan alır, kesir, öz aramızda bölürük. Toğu da, qoyunu da, inəyi də və islah eləyə gedirik. Əgər mən o dövrə qədər bir zövcəli idimsə, sonra ayə açıldı ki, çox səbzələ. Gedirik də yavaş. Quran beyim ayələ hamısı birdən açılır bir. Siz açılır. Mən ilk dəfə İslam gəldiyində görmüşəm. 4 aralıqla görmüşəm. Siz deyirsiniz ayə açılır. Ha, sən açılır. Yox, o ayə var. Yox, mən də görmüşəm ayəni. Ayə. Yox, la ilahə illallah. Deyirsən bax. Deyir ki, ayənin açılmağına ehtiyac yoxdur. Allah şahiddir bizdə. Bəli. Siz deyirsiniz mən açıldım. Ayəni bir, bura bax. Ayəni gördüm deyin. Yox. Ayəni gördüm ki, ayəni biz yaşadıq. Yaşadı belə deyin. Açılmaz o deməkdir. Ayə mənim üçün, yox, ayə mənim üçün çox adam deyə bilər, ayəni görürdüm. Ayəni yaşadım. O da adam var ki, arvadından qorxur, Allahdan qorxmur. Ola bilər, biz deyirik ola. Bəlim, azan... Yox, bilmirəm, siz deyirik, siz deyirik, mən onu bilmirəm. Siz əvvələ namaz, yəni, siz mövzumuz deyir, onu demək istədim mən. Mən dedim də namaz qılan da öyrəm. Əvvəl qılmışam ha namaz. Qoymadı islah söhbət eləyəm. Elədik də getdik. Mənə dərs demə. Yox, dərs deyil. Ha, ay sağ, yox. Dərs deməkdən keç. Deməli mən əvvəl namazdan qabaq adam. Əslində mən sənə dərs deyirəm, buyur. Lap yaxşı. Riyaziyyatdan gələrəm, deyərsən mənə sevinərəm. Hələ belə də dərs deyirəm elə sənə. Lap yaxşı. Çox bilmədiyin şeylər var. Bilsəydin sən də elə rəsul olardın. Əvvəl namazdan adam olardın. Əvvəl namazdan qabaq. Bura bax. Adam olardın da. Adam deyil, amma. Xəlifə. Yox, sən insansan. Yox. İnsansan. Adam Allahın xəlifəsidir. Adam Allahın xəlifəsi nədir? Hə. Xəlifəsidir. Siz adamsınız, siz adamsınız. Özüm bir adam. Yox, mən adam olmağa çalışıram. Xəlifə olacaqsınız? İnşallah. Allahın akademiyasında dərs alıram da. Buyur, sualı ver. Yox, adam mövzusunu siz gəlir. Yox, buyur, sual ver. Sizdə adamla insan fərqi var? Var. Nədir fərqi? Fərqi ondadır ki, adam ixtisasdır, insan isə insandır yaradıb. Necə ixtisas? Mövzudan qaraq. Siz mi adam söhbəti sahilə soru danışaq? Namazdan. Necə istəyirsən? Danış. Namazdan yoxdur. Mən qılmadığım, eləmədiyim şeydən üç danışsan. Adı düzgün demədi, islahatdan danışaq. Hə, islahatdan. Əvvəl... Mən düz demədim. Boynum danışım da, deyən düz deyir, yoxsa yox. Mən boynuma qoyursan düz demədim. Özün namaz deyir, Quranda namaz sözü yoxdur deyir, düz demədim. Mən tərsi deyin ki, Quranla gedir. Quranla gedir. Quranla getmirəm. Quranda yoxdur da. Mən Quranda İslam olub ondan islah. Nə də islah? İslah müəllim. Ərəbcə axırı h-də bu kamerada göstərsin. İslah, islah. Alo, ərəb sözləri o mənim, o bizim sözümüzdür. İslah başqadır. Ərəb sözləri. Ərəb sözdür müəllim. Yox, bizim sözümüz. İndi bax lüğət təsmi göstərmişəm ərəb sözü islah eləmə. Olsun da sən. Lüğəti ona görə getirmisən. Görsən, deməli məqsədin dərs demək idi, lüğəti getirmisən. Bura bax. Məqsədin odur lüğəti getirmişsən. Görsən mən heç nə getirməmişəm. Yaxşı keçək. Sizə namazdan qabaq azan verirdiniz, özünüzdür. Verirdim. Azərbaycanca. Bəli. Yo, ərəbcən də vermişəm. Ərəbcən olanlar. Bəli. Sən azan verir, ikimiz də bir yerdə ərəbcən. Görək kim yaxşı verir. Siz yaxşı verirsiniz. Siz bayaq oxudunuz, yaxşı oxudunuz. Mən demə. Yo, verəydi ərəbcən. Ərəbcən azan verəydi burada. Yox, ehtiyac yoxdur. Azan deyəndə siz bir sual verirsən də, mən eləmişəm bunu. Sizin azanınız mənim Quranda yoxdur. O da hansını istəyirsən? İstəyirsən şiyələr kimi verimsən, sünnilər kimi ver. Yox, o Qurandan gedirsə, Quranda olmayan şey demir, lazım deyil. Deyim, Əşhədü ənnə əmirəl möminin ən əliyyən vəliyullah. Yaxşı deyirəm, orada səhv edirsən. Əmirəl möminin ən, əmirəl möminin ən. Əşi olsun da, sən öyrədiginən də yavaş versən, ha. Hə, müəllim, deməli müəllim. Əvvəllə Azərbaycan dilində verdiniz Quranı. Siz rəsul olanda, rəsulluq başlayandan sonra. Bəli. Ərəbcə verdiniz sonra Azərbaycanca. İndi isə vermirsiniz. Quranla gedirsinizsə. Ha, bax görsən ki, indi demək, sən mənə cavab ver. Sual. Ha, ay gözəl. Biz ümumiyyətlə azan vermirik. Çünki nə üçün? Bax, mən nə qədər müsəlman ölkələrini keçib gəlmişəm də, elə burada da. Azan sözünün mənası da nədir? Bu azan verilir. Azan nə deməkdir? Əzan sözüdür, yəni nida, çağırma deməkdir. Dəvir, dəvət eləmək, elə deyil. Kim bu dəvətə qalır? Mən azansız azan çəkməmiş. Hər gün mənim yanıma gəlirlər. Çox gözəl. Mənim sualım nədir? Azan çəkməmiş. Siz niyə çəkmirsiniz? Deməli haqq burada siz çəkmək yox. Yox, çəkmirəm, yox, çəkirəm. Ancaq bu insanlar kimi yox da. Allah bəy, Allah sözü var, Allah uğurlu sözü var. Ondan eləmirsiniz. Rəsul görmürsünüz ki, olur. Biz, bilirəm. Biz deyirik ki, Allahu Əkbər sözünü deyirik, Allah o böyükdür. Bəli. Mənim sözüm can nədir? Siz bəli. İndi azan namazdan qabaq. Sözün canı. Namazdan qabaq. Cana getmə, can şeytandandır. Yox, baş siz qarışdırmışsınız onu. Can başqadır, can farsçadır. Başqa yaxşı. Yaxşı. Yaxşı. Orada fərq var. Bizim yaxsı. Can bizim dillə can ayırır. Yaxşı, keçmə dərs deməyə. Buyur, daha şey. Həməlim. Həməlim. Buyur, müəllim, buyur. Əgər azan sən, vermək... Bura bax, sən kvadrat tənliyin kökləri üstünün deyə bilərsən. Səhv eləsəm düzəldərsiniz, hə, ola? Hadi yine kıvadetten. Elbette ki diyor. Sef denli ki. Onu düzeltiyorsunuz. Niye koymuşsunuz biraz? Yok edirem de. Mellim değilsen ona göre de. Kıvadettenliğden de aşağıda. Yok yok biz. Sen Pifagor terimin dimine göre. Mellim değilsen ben de la direm sana. De kardeş. Gidin mevzu neden olacaktı. Bir mellim kimi. Bize hürmet olarak mellim değil. Allah razı olsun. Ben de riyazet mellim olmuşum da. Siz de misiniz Resul Yuallim olarak. Sen dimine göre beraber yanlı hiçbir zaman tepe noktasından çekilmiş ündürlüğünün ispat edebilirse hem onun tembelenen medyanıdır. Aynısı ben riyazeti bilmiyorum değil mi? Bildiğimi unutmuşum. Ben yalan ne diyeyim? Bana beş mellimleştiyse. Ne diyeyim onda size? Ben mellim olmuşum riyazet mellimi. Öyle değil. Sizin yazıcı yok. Azığım gelmir. La ilahe illallah. Sen azığı gelir. Sen bana mellim değilsen. Ben de riyazet mellimi. Yok. Riyazet mellimi olmuşum. Mellim değilsen ben de mellimliğimden danışıram da. Yok mellim olarak Kur'an'da. Yok ben mellimliğimden danışıram da. Kur'an'da başta onlara kitabı öğretir. Mellim öğreden sana çatmır. Öyle ben ne demeyesin. Çatmır. Diyeyim ne diyorsun? Çatmır. Hiç ben riyazet mellimiyem. Ben mellim dinlisin demen riyazetten danışa. Böyle elbette ki. Satın ben de. Ay çok tuhaf da. Ama siz hemen diyelim ki hayır. Eğer Resul olsa Kur'an öğretir. Ha sen ya Resulallah demeli sen. Kur'an'da da var. Sen demelsin ay Allah. Sen demez bunu demiyorum ben Resulallah ya. Sen dedin ay Allah'ın Resulü. Siz öyle bilmiyorsunuz ben sizin ağzı gelmişim. Müdafiye edemezim. Ben sizin danışılığınızı ben de çok şey götürebilirim. Yok götür de ben ne diyorum ki? Yok la ilahe illallah. Yok la ilahe illallah. Yok ancak sen ben diyorum sen ahi. Ben bir Allah Resulü danışmak sunu sen gelin bana ya Resulallah diyesen de. Onu özle incimeyin de onu ne vakti yapabilirler hiç? Yok şimdi ben diyorum ben Allah'ın Resulü'yüm de. Sen dedin ya Resulallah. Biz bu sözü böyle dedin, bu sözü böyle dedin. Ne olacak? Hoşuz gel o sözden bir diyeyim. İnanmayın. Hoşum gelmiyor. Hemen Allah'ın Resulü desen, ya Resulallah desen. Ben de Allah Resulü kimi seninle danışacağım. Ya sen bana müellim desen ben de müellim kimi danışacağım. Allah Resulü'yüm deyip gidip ona Resulü diye yaşıyorsunuz. Ben özüm Resulüm onun üç Resulüm. Yaşlı yaşlısınız. Sen bu ele sual koyuyorsan ki o geçti de o geçti. Eğer ben Resul olmamıştan kabağı deseydin cevap verirdin. Her Resul olana. Ben gir Resul desem. Yok o mənada yok. Sen bana ya Resulallah deyende ben Resul kimi seninle danışacağım. Müəllim deyende müəllim kimi. Şimdi birden əsker desen əsker kimi danışsın. Bir de idmançı desem durup uğraşsın. Ya idmançı olmamışım o. Hemen bir de baksın. Ona göre kabacıdan göndermiştim de o mesajı. Neyse. Sözlerimizde. Azan Kur'an'da yok deyse azan vermişsin. İslahattan kabacı. Bəs evvel Resul olan niye azan veririz? Ben Kur'an size... Yeni Kur'an'a gitmirdi. Onda böyle çıkıyor ki evvel Kur'an'a gitmişsin, şimdi Kur'an'a gitmirsin. Sen benim Resul olanda azam verdiğimi hada görmüşsün. Ben görmüşüm. Hada bizden de verirsiniz. Hada görmüş. Bu teze şey evimizde yok. Şöyle evde mısın? Allah hayırlasın. Hada. Evimizin hem arkası bir dipçeye doğru gidiyor da var. Toplamda gidiyoruz. Değişikliğe başlıyor şimdi getireceğim. Şeyde İslam gelin evinde olacak. Öyle ha? Ha da o da kıble teze de işe değil. Yok bilirim kulak asmışsın. Maksadı da bilirim nedir. Bura bak. Yok. Sen bes. Yok. Bura bak. Gaybi bilmiyorsan da maksadıma girmeyin. Maksat geldiler demeli. Düzü yoksa yok gelmedi. Sizin maksadı bile bilmiyorsunuz. Ben gaybi öyle bilirdim ki sen için gönderdim de o mesajı. Gaybi birisi size bir tane sual verin. Mesajı gönderdim. Size onu sual verin gaybi. Ben Tofi'de de şevam. Gaybi Allah Resullarının istediğine bildirir. İstediğini Allah. Müeyyen şeyde. Müeyyen şey. Ben Allah da öğrenmişsem ben Allah saymayla da. Aysa. Müeyyen şeyler bildirir de ona göre mesajı gönderdim de. Mesajı öyle böyle göndermemiştim. Bura bak. Mesajı öyle böyle göndermemiştim. Yok. Mesajı öyle böyle göndermemişim. Aynı 24'ünde danışmış ama. Mene 24'ünde mene gelip ki bu ne için kurulur? Bu diyalog değil. Bilirsiniz. Yani istiyorsunuz dergine danışarak biz elmi mevzu olarak burada. Elmi. Şey gözler. Elmi mevzu olan kimi? Ya Resul. Allah Resulü ya. Allah. Ben ilan edeyim burada. Dedim ki 20. asrın ahırı 21. asrın evvelinde Allah'ın seçip kaldırdığı Resulü ya. Sen diginen ki. Sen diginen. Ben sen Resul kabul edemiyorum. Sen Resul değilsin. Yine de bak sen demene ki sen Allah'ın Resulü müsallı değilsin. Yok başladım ben başladım. Hadi digine Resulü değilsin. Yok dide digine Resulü değilsin. La ilahe illallah. Ben seninle bir onda asker kimi danışacağım. El asker kimi danışacağım. Bir silesir kimi. Onda sen bana irat tutma yine. Çünkü ben Resulullah misal da çekmiş ama ya Behlül danende ya Behlül divana. Sen bana eğer asker... Ne misal? Hadi yazdı o misal. Hayatta, dünyada dedim ki dünyada çekilen misallar var. Aha. Yani sen dünyada mene müellim değilsen, ben de müellim kimi? Onda müellimlerin de, müellimlerin de. Ne kadar istesen de. Siz Azerbaycan'ı da düzdüm ben de Azerbaycan'ı inşallah. Ben Azerbaycan'ı diyorum. Siz Türk'sünüz. Bəli. Yaşılak Türk olarak. Demeli, Türk dilinde hürmet olarak, siz sırada laf... Yer bilənciyə də, maşinikə də, hamı yalancıya da, nəmçə doğrusuya da müəllim demək olar. Yox, deyirsə müəllim söz, yox, acığım gəlmir. Mən məsələn, gör nə qədər vaxtınız getdi müəllim. Gəlin mövzə. La ilahe illallah. Müəllim deyirsə mən də müəllimlikdən danışıram da. İndi mən müəllim kimi danışıram da. Yaxşı, müəllim kimi danışın lap. Qada müəllim kimi? Necə müəllim danışım mən də elə danışıram. Ha, danışıram. Buyur. Sizin şagirdiniz sual verir ki, buyur. Müəllim. əvvəl azan verirdiniz, indi yox. Fərqi başa sala bilərsiniz mənə görə. Bura, İkisində mənim, rəsul olmuşsunuz. Mənim şagirdim ona cavabı deyirəm ki, qardaş, mən sənə 2x2-dən danışıram, mən sənə kəsirlərdən danışıram, sən mənə niyə azandan danışırsan? Mən bura məktub, mən sənin üçün bundan da, mən dedim, riyaziyyat müəllimi olmuşam. Maraqlısı, vallahi. Ərəb dili müəllimi olmamışam. Elə onu... Sən ərəb dili müəllimisən, sən mən də deyim ki... Mən ərəb dili danışmışam. Ya şeyx ərəb dili. Mən... Yox, ərəb dili danışmışsan, elə deyirsən ki, belə... Sual verəm ki, maraqlı sualdır, həqiqən hamıya maraqlı. Yox, azan... Maraqlısı da maraqlı deyil. Müəllim, azan ərəb sözü. Qarışlarım, hamıya maraqlısı ki... Maraqlıdır. Rəsul deyən insan, azan verirdi... Bak, belə yaxsı, o gülməyir, o belə xoşum gəlir, bir də agresiv yaxsı. Əvvəl azan verirdi, Ələsgər müəllim, bağışlı, nə? Nə deyibi yoxdur, yox, təqqid deyir, yaxşıdır Ələsgər müəllim, mən bir sözümə, mən deyəməyim təqqirə insan, la ilahe illallah. Şimdi rəsul olmuşsun, bir dənə Quranımız var. Bəli. Bir dənə Quranımız var, ondan qırağa çıxma, ilk Ələsgər müəllim ilk gündən iddia edib ki, Qurandan qırağa çıxmıram. Əvvəl azan vermişsiniz. Birinci siz onun cavabını verin ki, niyə azan vermişsiniz, haram götürmüşsünüz? Verə bilmirsiniz, ondan deyin ki, bəs indi niyə vermirsiniz? Onda ya o əvvəl batil idiniz, ibadətiniz batil idi, ya indi doğrusu, ya əksinə. Nədir onda azan verirsiniz, indi vermirsiniz? Mən tez cavab verim ki, Quranda ayə var da, o qibləni Allah ona görə deyişdi ki, mən onda o qiblədə idim, qibləmi ona görə deyişdi ki, sən kimlər mənə irad tutmasın da. Yəni, irada... Deyişdim də. Sonra deyəcəkdin, sən də onda deyəcəkdin ki, ya sən mənim kimi bu yolda döyürsən, sən neçin belə azam verirsin? Gələcəm, ora çıxacam. Onda irad tutsuz, əlinizi qolunuzu belə bağlı tutursunuz. Deyirsiniz ki, pingvin deyiz, belə tutur, biz də belə tutur. Nə şey demişsiniz? Sən hansısa heyvan oxşamışsınız? Yox, biz pingvini biz demişik ki, Nüsrət Kəsəmənli deyib. Hicablı qadınlar üçün. Sən başqasını dediyin bizim boyunum. La ilahe illallah. Biz elə şey deməmiş. Kardeş, deyirəm, ola bilsin, he? Ola bilsin. Bəzi heyvanlar var, sürünür, bəzi heyvanlar əlləri belədirlər. Dediniz mənim, Quran, YouTube-da var. Elə deməm şey, elə deməm şey. Sözün zannı nədir? Yəni, qulaq astayıb, necə demişik, elə şeylə də. Bu sözləri işlətmişik, sən o sözləri buradan ora getirirsən, oradan bura getirirsən. Pingvin sözünü biz demişik ki, Nüsrət Kəsəmənli deyib icablı qadınlar haqqında, bax, o icablı göstər. Ancaq qaldı ki, qollarımızın bağlı olmağını biz getirmişik 24-cü surənin 45-ci ayəsinə görə, o sən sürünmək dedin, ona görə. Qolları isə 19-cu surənin 93-cü ayəsinə görə. Qolu bağlı hardandır? Din ayına 19-93. Sizin gəl burada asla qoran sən. 93. Qolun gəlsin, Quran test atsın, tez olsun. Gəlsin, oradan atsın da, nə fərq var? Gəl, bax, gəl. Qolu bağlayır da, baxaq inşallah. Qaldı ki, mənim o heyvanı oxşama söhbəti. Heyvanlara oxşatma 24-45. Mən sözüm can nədir, deyim sizə. Bilirəm sözünün can nədir. Mən elə mesajı göndərəndə bilirdim sənin sözünün can nədir. Qutarmadı ya söz. Siz mənə irad tutmasınlar deyə azanı bıraxdım. İndi mən sizə nə irad tutsalı bir bıraxıb ora gedəcəksiniz. Siz irad tutulaşı rəsul deyirsiniz. La ilahə illallah, yox. Niyə? Elə söhbət demədim. Yox, elə söhbət deyir. Elə söhbət deyir, elə şey olur ki. Allaha görə. Qibləmə, istiqamət. Mən istiqamətimi dəyişmirəm ki. Bura mən istiqamətimi dəyişdim bir ya. Bura bax. Mən özümə görə istiqamət dəyişdim. Hələ, mən istiqamətimi, bura bax, o adamların istiqamətindən dəyişdim. Mən oturub dururdum şiyələrlə, oturub durmadım, dəyişdim qibləmi, istiqamətimi. Nəsə 24-19-93. 24-45-də də ki, o sənə dediyin heyvanlar var. Namaz qılanı belə bilir, heyvanlar kimi bilir. Onu sən deyirsin. Yəni, deyirəm, heyvanlar barəsində deyir. Bu heyvanlarsın da oldu. Elə nəmə sürəsi qarışqa deyilə, başqa ənam da var, davar deməkdir. Qardaş, o da deyir ki, biz canlıları sudan yarattı. İn kullu mənfisənəmat var, ard in ilə ətəl rəhmənə abidən. Göylərdə və yerdə olanlar hamısı Ər-Rəhmanın üzvü zörünə ancaq bir kul kimi gələcək. Biz də fikirləşdik ki, kul qolu bağlı deyənir, gələcək. Belə. Qolu bağlıdır, qul. Qullar qolu. Harada yazılır qolu, qolu bağlıdır, belə. Harada yazılır? Azərbaycanda elə deyil. Dünyada elədir. Dünya hansı dünyada? Dünyada kinolarda göstərilir. Kinonun nə eləyəsi, nə eləyəsi? Mən söhbət quldan gedir də. Qul hansı? Mən qul kimi deyəndirəm Allahın qabağında, qolu bağlı. Bu, hətta söz də var. Bir qolu bağlı olur kimi. Biz də bunu getirdik. Qollarımızı bağlayıb, bəkəm demək istəyirsən ki, nağıl var hədis, bütpərəstlər vaxtında Qoltuqlarında tuturdular, qodlar, bələlədilər, qoltuqlarından bütləri düşdü. Peki, onun ağlı demək istəyirsən? Mən dedim ki, ona biz istinad edib, Qurana qarar nə çıxıram? Mən ona istinad edib qollarımı bağlamışam. Kim də bağlayır, bağlasın. Bizdə onlar... Demək ki, kinoda qollarını bağlasın da qolu bağlasın. Ya, kinoda nəsin ki? La ilahə illallah. Hint kinolarında bütün qabanı durub şey edirlər. Biz onu bəyəm eləməliyik ki. Yox, onu yox. Qulun nə ağası qarşısında. Qul necə durmağın Allah deməlidir. Kinoda götürmürük ki. Allah deyir də, qul kimi gələmsin. Necə gəlir? Allah, qul, qolu bağlı. Ayədə qolu bağlı deyir. Yox, demir. Mən qolumu bağlamışam. Mən bağlamışam. Deyib o qul kimi, mən də qolumu bağlamışam. Sən bura bax, 6236-nın ayəsində bir hamısını deyəcək sənə bir, ha? Allah sənə ilham verir, söyləyir də bunu. Amma yazılıb da Quranda. Qul sözü o məna vermir. Onsa bu dünyada nə mənə verir? Mən dedim axı, o dünyada hamı qul kimi. Mən dedim axı, sən öyrətməkdən çıx da qırağa. Mən öyrətmirəm axı. Yox. Mən öyrətə bilərəm. Bax. Mənə öyrədə bilincə öyrədənməsəm, mənə lazımdır. Mən öyrədən deyirəm, öyrədən Allahdır. Mən heç kimə öyrədmirəm. Heç kim də mənə öyrədənməz. Öyrədən Allahdır. Suallara cavab verirəm də. Mən elə bura gəlməmişdən qabaq cavab vermişəm. Siz namazdan qabaq dinlə. Gəlməmişdən qabaq qoymuşam. Uzanır, ey vaxtımız. Biz söhbətimiz getmir. Uzanır ona görə ki, sən başlayırsan dərs keçməyə. Mən dərs keçmirəm, Əhməd. Sən görmürsən özü, yazılır, yəmi sördü? Əlbəttə, mən azandan danışıb keçdim, görsün, dirənməmişəm. Qul bağlamaq, nə bilim, o, bunu gəldim, dinlə niyyətə. Sənə deyirəm, bax, deyirsən, sual verirsən, mən deyirəm ki, qardaş, buna görə, çox qutardı da, sən neçməsən mənə dərs keçməyə, qutardı, keç də başqa suala. Yox, elə sonra get, nə istəyirsən danış ki, yenə buna bax, bunlar bilmir, özlərindən oxqa çıxardırlar, belə elbə, get, nə özün biləsən? Namazdan qabaq dinlə niyyət eləyirsən, niyyət etdim, Allah sizə bilib, necə içərin gəlir? Siz demiş, Quranla gedir, hə? La ilahe illallah. Hələ Qurandan oxuduğumdan, Qurandan aldığım ilhamdan... Namazdan qapılan şey eləmək lazımdır. O bir müəllim vuru, hələ belə-belə din dahi nə oldu? Nə üçün, din nə olub? Nə olub ki? Siz məsələn... Biz eləmişik dini. Mən heç olmasa dində, boboyda getirib gəlib birləşib. Siz nə eləmişsiniz dində? Mən düz yürək içərdən gəlir. Dinlə niyyət eləmək. Dində nə eləmişsiniz? Siz demiş, Quran gedirik. Bura bax. 14 əsrdə hələ bir yerdə oruç tuta bilmiş. Oruc da deyirsən. Necə mövzu başqa mövzudur? Həmən şeydə. Gəlb ondan aşağıda. Orucu çıxandı. Yox, gözün keçirsən qırağa da. Yox, mən oruc da tutmuram. Mən Quranla gedirəm. Bəyəndə Quran deyən kimi ki... Quranla gedirəm, Qurana gedmirəm. Namazın mükəyyətini göstərin. Allahın verdiyi vəhlə gedirəm. Namazın mükəyyətini göstərin deyən kimi sıraz filan sura filan ayı deyəcəz, bilirəm. Çünki orada... Namaz yox. İslah. Orada onun dəlili var sizin fikrinizdə. Mən siz desəm ki, namaz neçə rükət qılırsınız? Dəlil nədir? Sıraz Quran ayəsini keçəcəksiniz. Quranda var ha. Quran hər hansı bir şeydir, nə olar? Quranı istinad eləməyi xoşlayırsınız. Müəyyən şeydir, əlbəttə. Bəzi şeydə yox. Yox, bəzi şeydə. Məsələn, mən Quranı gedirəm. La ilahə. Elə şey var ki, o sənə ilham olunur. Məsələn, dinə niyyət eləmək ilham olur sizə. Bəli. Mən nə etməliyəm? Allahın qarşısında dururam, Allahla söhbət eləyirəm, yalvarıram Allaha. Hə. Bu nə deməkdir? Formal. Nə? Mələk gəlirsə, mələk. Ha, gəlməyir. Mən nə bilirəm? Ha, gəlir. Sən inanmırsan ha? Nə formada gəlir? Öz formasında. Nə formadadır? Hansı formada var o cürə? Gün bilərik, biz də bilərik, məlumat. Vəhveri də, deyə 16-cı sıranın 2-ci ayısı. Yox, yox, yox, elə yox. Yox, 16-cı sıranın 2-ci ayısı də. Yox, yox, mən elə yox. Oxu da 16-cı sıranın 2-ci ayısı. Siz demədiniz axı, mələk nə forması varsa açım. Mələyin forması varsa, sualma böyle düzgün cavab verəm. Mələyin forması varsa açıram. Dedim də 16-cı sıranın 2-ci ayısı. 2-ci ayı, o başqa mövzudur. Neçə başqa mövzudur? Neçə başqa mövzudur? Mələkin formasını soruşdum, siz mələkin 16-2-ni açsın. Bak, qarət, deyirsən ki, mələkin forması, mən 16-cı sonra 2-ci yaşı. O, bu var orada. Yox. Mən siz bu sualımı deməyə cavab vermişdiniz üçündə. Sən axı düz sual vermiyirsən axı? Dedim ki, mələkin forması necə idi? Mən sualı düzgün görmüşəm. Nə formadır bu? Məsələn, Quranda ayə var ki, mələklər yaradır. Ul əcnə hətin məsnə və tulətə və rubə. 2-3-3-4-4. Sizi gördünüz, mən Cəbər Aleyhisselam necə qanadı var idi? Necə görmüşsünüz bəs onu? Necə görmüşəm? Nisqan adına görmüşsünüz. Məlikləri Allah mənə nazil edir. Demədə görmürəm. Mən mələki görmürəm. Allah vəhy edir, ilham edir. Mən də özü görmüşəm. Deyir Quran ayəsi ilə. 16-cı sonra 2-ci ayəsi də. Mən gördüm ki, Allah mələkini öz ruhu ilə mənə nazil etdi, öz əmrindən, işindən ötürü. Seçdi məni, oxu da 16-2-ni. Seçdi məni insanlara deyim ki, nəzərinə çatdırım. Qorx Allahdan. Allah haqdır. Yoxdur Allah, Allah deyir. Ancaq mənəm və məndən qorxun. Mən də bunu deyirəm. Mən Allah deyiləm. Sən məndən mələk istəyirsən. Siz görmüşəm axı. Ona görə. Vay, Quran ayəsi ilə. Gördüm Allah mənə mələki nazil elədi. Mən də durdum ayağa, başladım Quran ayəsini deməyə. Allahın əmrini yerinə yetirməyə. Sən necə görməyə dəyəndirsən? Mən görməyə Mən elə Allahı da görürəm də ağıl gözü ilə. Allahı belə görmək olar? Yox. Mən də Allahı ağıl gözü ilə görürəm də. Quran ayələri ilə görürəm də. Nəysə müəllim. Sonra əvvəllər onu Sonra... əvvəllər onu türkət qılırsınız, düzdür? Rəsul oğlu olur. İndi onu türkət qılırsınız. Allah ilə. Onun cavabını verdim də sən. Yox, heç onun cavabı vermirəm. Yox, azamıyorsun, eyni cavab vermirəm. Qardaş, onun cavabını verdim ki, islah edə-edə gedirəm. Yaxşı, onda mən sizə bu gün, məsələn, bu gündən mən sizin dediyinizə başlayıram ibadət eləməyə. Çünki inanıram sizə ki, siz Quranla gedirsiniz, ona görə. Oxu da 4-cü surənin 101-102-ci ayəsini oxu. Mən inanmışam sizə Allahın rəsulu sözü deyə. Siz qoy bir dənə. Qoy, qoy, hələ deyə. Sən əvvəşlərə dillə. Yo, əvvəşlərin dilindədir. Allah Quranda, Quranda vəhşi dil yoxdur. Yox, ərəblərin dilindədir də. Mən sizə ərəbin qarışırsa, ərəb vəhşi də ola bilər. Biz də həm bütün millətçiyik, amma ərəb düzdür, onlar vəhşilər, ərəb. Ərəb də, ərəb, çölçü, ara adamı. Mən də ara adamının dilində danışıram sənə. Quranda var ərəb. Bir də var arabi. Peyğəmbər açan şey. Sən eyni sualı, eyni şey. Sual verdin azan, dedim islah eləmişik. Peyğəmbərimiz ərəb olur. Quranda var ki, deyəcək, ərəbi və əcəmi. Yox. Əgər bir Allah da Quranda deyir ki, baxın. Yox. Əgər Quran başqa əcəmi dil də olsaydı, deyərlər ki, bu nədir? Danışdığı vəhiy əcəmidir, özü isə ərəbdir. Var var, yoxdur. İndi görürsən ki, sən isə deyirsən ki, danışdığı ərəb dilidir, özü isə əcəmidir. Yox, o ayə Quranda var, yoxsa yox. Əgər Quranı biz başqa dildə nazil etsəydi, deyərlər ki, bu özü İndi sən ərəb, de onu sən de onu danışdığı əcəmi. İndi sən də deyirsən ki, buna bax. Ələsgər əcəm danışdığı ərəb. İndi sən həmin adamlardansan da. Mən nəsə. Mən bilmədim, mən başa düşmədim ki, cavab verin həqiqətən. Uşaqlar da başa düşsün. İnanmıram, mən orada adamlar oturub ki, həqiqətən də. Onlar istəyirlər ki, sualıma cavab verəsiniz. Bəzilərinə hər hansı niyyət. Mən sualı hamısına cavab verirəm. Buna cavab verin onda. Bir dənə sualın yoxdur, cavab vermə. Əvvəl 17 qılırdınız, indi 10 qılırsınız. Deyirsiniz ki, islahat. İslah elə. Quranın ayəsində açıldı, gördü, getdi. Bildim. Əvvəl ona başqa, onun əvvəl açılan hansı ayədir? Əvvəl, necə? Əvvəlki ayə hansından açılır? 17 üçə. Əvvəl heç yox, əvvəl cəmaata baxıb eləmişdi. Rəsul cəmaata baxır müəllim. Onu harda gördü? Rəsul Allaha baxır, cəmaata yox. Bu nə cavab verirsiniz ki? Görürsən? Görürəm. Rəsullar, axıra qədər islah əliyə gedir, inkişaf əliyə gedir. İslah başqa, inkişaf deyəndə bina tikmirlər, inkişaf. Bu bina tikirəm. Allah dini deyəm, əllim. Mən belə bina tikirəm. Bir dəfə olur. Bəli. Yalan danışma ilə bir dəfə olur. Əgər bir dəfə olurdusa, onda Məhəmməd əleyhissalam niyə bəs onun keçmiş günahları və gələcək günahları olurdu? Mən ibadətdən danışdım. Yox. Deyirsən ki, bir dəfə olur. Və bir dəfə Allahın rəsulu olmuşdu. Neçin onun sonra gələcəkdə günahı olurdu? Mən günahını danışmam, o başqa mövzudur. Yox, yaxşı, Allahın rəsulu dünüz sərf eləyir, nüz günah eləyir. Mən sizə Allahın rəsulu... Yaxşı, mən bilirəm, sən nədən dərsin? Onu mən bilirəm. Mənim o mesajımda var. Çünki sən və sən və səninlə birlikdə olanlar mənə cavab versəydiniz, daha gözəl olardı. Ancaq yenə də o mənim əlimdə dəlildir. Mən sizə mesaj göndərmişəm. Məqsəd üzrə heç bir şey yoxdur. Mən boynuma qoymayın. Özün əsəbləşirsən. Bura bax. Sizə bağışlayın. Ədəbdən qırağa çıxmışam. Mən bilmirəm. Vallahi mən üzr istəyirəm. Yo. Mən sual verirəm. Əxlaqsızın buranı dəxli var. Sual verin, nəsə. Yox, qulaq as. Yaxşı. Bağışlayın. Əxlaqsızın buranı dəxli var. Deməsən ki, mən sizin xoşunuza. Və sən bab cürbəcə söhbətlər atırsan talığa. Söhbət getmədi ki. Ədəbdən qırağa çıxmadım. Ayıqdır. Sən məqsədün Mövzu nədir, məqsədün nədir? Siz deyirsiniz. Mən görürəm də məqsədün nədir? Düz eləmirsən. Yaxşı. Məqsəd nədir? Məqsəd nədir? Onsuz da sən yox ha. Bura bax. Sənin kimilər mümkün deyil. Mən 20-ci əsrin axırı, 21-ci əsrin əvvəlində Allahın seçib qaldırdığı rəsuluyam. Bu Quranın vasitəsilə ilk ona təslim olanam zamanada. İlk zamanda siz Hindistanda çıxmışdınız. Hə, Hindistanda çıxıb-çıxıb danı gəlsin də bura. Qədər Hindistan, hələ Azərbaycanda da var idi. 90, yox, nüş təslim olurum. Sən get gəl. Sizdən gətirirəm. Get gəl. Hindistandan gətirirəm. Get gəl. Get gəl görə o necə Allahın rəsuludur. Sən mənə ala. Hər sən də deyə bilərsən Allahın rəsulu. Sən ona necə sual verəcəksən biləsən Allahın rəsulu yoxsa yox? Heç nə. Gələcək söhbət eləyəcək də oyna. Necə biləcəksən Allahın rəsulu? Nə sual verməsin? Mən gedim ona. Deyə Quran ayələri ilə oturacaq Quran ayələri ilə. Görək Quran ayələri ilə Quran ayələrini yaşayırmı? Deyə gəldilər də Qazaxıstandan. Gəldilər özləri bir-birinə. Yox, eşitmişdilər internetlə bizim uşaqlardan, yəni eşidin üzvlərindən birindən. Eşitmişdilər, gəlmişdilər. Biri obsuna, İsmail adlı idi. Tarasa, dedi İsmail, İsmail dedi, Taras, biz ayələri oxuyuruq, bunlar ayələri yaşayırlar. Bax, mən Quranın ayəsi ilə... Sən yaşayamıyorsan, axı? Mən yaşayıram. İkinci surənin 143-cü ayəsi, 22-ci surənin 78-ci ayəsi. Bu ümmət vasitə bir ümmətdir. Vasitə nədir? Allah vasitə ümmət elədi. Ayədə yazılı vasitə. Qoyan dedim müəllim. Siz deyəndə, deyəndə mən dedim ki, müəllimlikdən keç qırağa. Bu bizə aiddir bu. Biz vasitəyik. Vakadəlikə cəhənnəmə ümmətən vasata. Vasitəyik. Demək, vasata sözü var. Eşitdiniz vasata dedi. Ha? Vasata. Eşitdiniz? İndi bu deyir də vasata. Yoxsa dəs deyir ərəb. Vasata sözünü eşitdin? Eşitdilər bəli. Eşitdim. Mən də deyirəm vasita. Mən onu bu ləhcə ilə deyirəm. Elədir? Saxla. Bir dəqiqə. Özün dedin elə. Bir bu bir ümmətdir ki, sizi etdik vasita. Şahid olasınız insanlara necə şahid oldu sizə Rəsul. Bax, mən Allahın Rəsulu oldum, bunlar da öz ümmətlərinə Rəsul oldular. Bu gedir, davam edir. Deyir, Allah qaldırdı məni haqq dinlə, haqq hidayətlə bütün dinlərin üstündə. Əgər bundan müşrik və kafirlərin ikrahı olsa belə. Mən başlamaz vasitə deyirsiniz. Elə belə elə dördü. Zahır, o gün kaseti yazdırma. Məllim. Məqsəd məlumdur. Məqsəd. Məqsəd məlumdur. Sən istəsən də, sənin kimi milyardları istəsə də, bütün Ərəbistan yığılsa, bütün İran, Türkiyə, Azərbaycan, mən Allahın Rəsuluyam. Bu soqtadır. Məllim, başlayın. Bura bax, mən Allahın Rəsuluyam. İndi sən diginən ki, sən mürsəl deyilsən, sən Allahın Rəsulu deyilsən. Məllim. Yox, tələsmir, deməli. Mən tələsmirəm ki, nüç tələsir. Siz onlar cavablarınızı qani olmalılar. Olmasın. Bura bax ki, o mənə cavabı qani oldu. Mənə nə gələcək, olmadı nə gələcək. Mən dedim ki, bana içərəm ki, orada insanlar qulaq asmaz. Həqiqətən qulaq asmaz. Qulaq asın, mən beya dedim, Cümə surəsinin 9-cu ayəsini açsınlar, oxusunlar. O vaxt onlara açılar ki, o vaxt açılar onlara ki, onlar Allahın ayələrinə tabi olsunlar. Mənim nə də batil, nə də haqq olduğumu görsün. Onlar mənə nə baxıla bilər? Mən buyunuzun, mən başqa bir formum olur. Həmən də onlar kimi bəşərəm də, onlardan bilirəm, nə artıqam, nə əsik. Mən özümü səndən nə artıq saya bilərəm, nə əsik saya bilərəm. Resul olsun, artıq saymalısın. Yox, yox, estağfurullah. Yox. Allah deyir ki, deyinəm, mən də sizin kimi bəşərəm. Bəşər başqa şeydir. Yəni ki, hani mən də sizin kimiyəm də. Mən də sizin kimi bazarda, dükanda gezirəm, yeyirəm, içirəm. Ancaq belə səndən ha, səndən nə mənada artıqam? Mənim ətrafımda görürsən minlərlə kişi, qadın var ki, bəli, mənə tabedir. Nə var da necə yəni minlərlə? Vasitə deyirsiz, ev yoxdur. O qədər. Mən qutaraq yaxşı. Minlərlə artırdım, var da, yoxdur. Azan onda bir 5 dəqiqə, 2 dəqiqə sonra 3 dəqiqə. Gedin də gedin ibadət eləyin də. Vasitə gedin ibadət elə gələrsən sonra. Aşı ged Allah'a ibadət elə sonra gələrsən. Sonra deyərsən mənə günahı batırasan. Gedə bir ibadət elə gəl gözlə. Kesin mən bağışlayım. Ha buyur. Sizə vasitə düzdür. Yəni mən desəm ki orta xeyirli səhvdir. Özü o sənin öz üçündür. Yox mən düz səhv deyirəm. Mən vasatanı vasitə deyirəm. Sən vasatanı ortadır. Hansı düzdür? Vasitə. Siz 99-cu ildə orta deyirsiniz o sözə. O nə olsun ki? Necə yəni? İslah eləmişəm də. 99-dan bu indi bilirsən. Siz oynamıram sözü deyirlər. O istəyir. Nə üçün oynamıram? Mən adım sən namaz qılırsan bura bax. Sən namaz qılırsan ona görə elə bura bax. Sən mənə deyirəm. Sən səhv dedim. Sən hansı məzhəbdənsən? Şiyəsən, sələfisən? Yalan danışma, o biz deyəndən sonra demirsən. Yalan ne danışma? Yaxşı görək də. Yalan danışma. Ya da yaxşı, onu dildə deyirsən, dildə deyirsən. Siz İbrahim millətindəsiniz bəyəm? Siz dildə deyirsən. Siz İbrahim millətindəsiniz. Bəli. İbrahimin səhifələr nazırı, göstərim, görüm oradadır. Gedək ona bizdə. Deyir, dinlə demən deyil. Deyir Quranda. İbrahim millətindən sonra İbrahim və Musa. Ayə var. Quranın içində də elə. İbrahim Məhəmməd əsəm nazlı sallallahu əleyhi və aleyhi. La ilahə illallah. Bura bax, sən cavab vermisən. Mən həqiqətən mən başlanğıcda sən qulaq asmısan sadəcə. Mən başlanğıcda yazılı və orada. Gedib yaxşı-yaxşı baxarsan. Ər-Rəhman surəsindən sənə dedim ki, birinci insanı Quranı elmini, sonra insanı xalq. Mən hər danışdığı səhifə tutsam, siz mənə öcə onu. Bax, Quran hifz olunan lövhədə olub. Həmin Quranın səhifəsindən göndərib Məhəmmədə sallama da tamam, kamil şəkildə, axırda. Əvvəldən Nuh əleyhissalama da, İbrahim əleyhissalama da, nə bilim, obusuna da, Quranda adı çəkilənlərə, Musa əleyhissalama, İsa əleyhissalama. Burada Quranda, Tövrat da, İncil də, Zəbur da, hamısı buradadır. Onlar sadəcə olaraq, Quran nədir? Qiraət olunandır. Sadəcə olaraq, Zəbur nədir? Dua. Zəbur nədir? Əzbərlənən dua. Hamısı bunun için. Yox, yox, yox. La ilahe illallah. Hamısı yox. Allahdan nazil olandan söhbət gedir. İnsanların düzəltdiyindən yox. Necə indi siz düzəltmisiniz? Nağıllar, hədislər, Əl-Buxari, Əl-Müslim. Mən necə danışdım sizə? Yox, danışmamışsınız, deyirəm də. Kim özündən qıraq, mən çıxmamışam, sən çıxmısın. Olur da, hə. Sən öyrətmək istəyirsən? Yox, müəllim. Onu deyim, orada... Müəllimə istəyirsə öyrədəcək. İnanın ki, orada uşaqlar oturub ki. Yaşı, oturub da, yaşı. Uşaqların, beyim, oturmağı mənə üçün beyim. Nədir beyim? Uşaq istəyər, inanar, istəyər, inanmaz. Mən necə deyim? Neyi sübut eləm? Mən sübut eləməyə çalışmıram. Əqədəş, mən burada, bura bax, deyəm bir daha. Nüş qoymuram danışmağa. Mən bura beyim, gəlmişəm, xahiş elədim ki, ya Zakir, səndən ki, gəlin, mən sübut eləm, mən Allahın Rəsuluyam. Xahiş eləmişdin. Yo, maraqlı başqa şeydir. Sən deyirsən ki, sübut eləmək. Mən ona görə qoymuşam, mən mövzu məqsəd. Müəllim, yaxşı. Qədəş, mövzu məqsəd ondan ötürü qoyulub. Sizin məqsədiniz nədir? Bizim məqsədimiz? Mən beyim, gəlmişəm bura, mən qoymuşam başıma məqsəd ki, ya, gəlim. Bəli, söhbət eləyirəm səninlə. Sən məqsədi göstərsin. Çox sağ olun. Sən məqsədi göstərsin. Allah razı olsun. Çox sağ olun, teşəkkür ederim. Nə qədər sağ olun, Allah istəyən qədər sağ olacağım. Allah razı olsun. Çox sağ olun, istəyirsən. Allah razı olsun. Yaxşı, çox sağ olun, əməli sağ olun. Allah razı olsun. Ancaq öyrətməyə çalışma. Sən öyrət deyə bunları, bunlar gəl qulaq asmaq istəyirlər, öyrənmək istəyirlər. Öyrət. Ola görürlər ki, sən nə gözəl, yaxşı ərəb dilin bilirsən. Bura bax, bax, bax, bax. Qulaq as. Sənə maraqlıdır ki, müəllim, əvvəl 17 rükət qılıb, indi 10 qılıb. Bax, bura bax. Zakir, hə, yox deyənə. Zakir eşitməyib ki, ha. Bura bax. Cavab verin. Eşitməmişdin atom meclisində ki, mən deyəndə ki, mən əvvəl necə olmuşam, sonra necə olmuşam. Onu eşitməmişsən. Rəsulullahdan qabaq necə olmuşam? Rəsul olandan sonra necə olmuşam? İslah əliyyəliyə gəlmişəm, onu eşitməmişdin. Quranla deyir. Bu barədə bir bahisə varsa, mövzu. Bəli. Mövzunu sən bir daha nəzərə çatdır. Mövzu nədir? Mən bu dəqiqə yox, namaz deyir, deyirəm mən namaz qılmıram. İslahat. Bu dəqiqə çatdır. Yox, mənə gör nə deyir. Daha ki, gör nə deyir. Deyir ki, burada oturublar. Əşi, burada dəvət eləmiş söz. Mən ona görə də deyirdim ki, hər bir iştirakçının məqsədi. Durun gedin ibadət eləyin. Xatıya qalaram sonra. Gündün ibadət üzərin. Biz eləmişik ibadət ona görə. Biz ibadətlərimizi eləmiş. Yəni, Allaha borcumuzu yerinə yetirmiş. Mənə suallar verilir. Mən Allahın deyirəm, rəsuluyam. Elə deyil. Məni mühakimə eləyəcək Allah. Burada isə söhbət gedir. Mənim ərəb dilini güya bilib-bilməməyimlə, bu tarixi bilib-bilməməyimlə, düz deyirək. Söhbət Allah Rəsuluna gedir. Deyirək ki, sən Allahın Rəsulu deyirsən. Çox tadı da. Əla. Göstər Qurandan ki, sən Allahın Rəsulu ola bilməz. Mümkün deyil. Mən Allahın Rəsuluyam da. Allaha cavab verəcəyim. Sən Rəsulundasan desəm ki, ya, mən Saminin Rəsuluyam, Zakirin Rəsuluyam. Yəni, Rəsul da nədir? Elçisi də. Mən Allahın elçisiyəm. İndi bunu düz yerinə yetirirəm, düz yerinə yetirmirəm. Onu Allaha cavab edəcəm. Söhbətimiz burada rəsulların olub-olmamasından gedib. Elə deyir, rəsullar olar, olacaq, olmayacaq. Mən Allahın rəsulu döyürəm, ancaq Allahın rəsulu olacaq, olmayacaq. Belə bir şey. Dili be, mənim sözümdən tutublar, belə danışanda da. Yəni ki, bir sözümü getirib qoyublar. Deyəl, əskər deyib ki, mən Allahın rəsulu. Mən Allahın deyirəm ki, mən Allahın rəsulu döyürəm. Qabul eləmədə. Sən qabul eləmə. Mən qabul eləyən üçün rəsulam da. Sənin üçün rəsul deyirəm. Qabul eləyən üçün. O qabul eləyənin də elmi var, ağlı var, Quranı yox. Sən də qabul eləmirsən, eləmə. Deyinə sən Allahın rəsulu deyirsən. Söhbət bundan gedirdi. Mən başlayıb tarix nadir öyrədim. Mən də ona görə deyirəm, özü deyir ki, mehriban danışaq, ağrısın. Ağrısın üç oluram. Sən mənə dəst kesirsin. Mən dərs öyrənməyə gəlmişəm bura beyəm, ərəb dildənsi. Əsən filan şey bilmədin, tarixdə filan şeydi, Azər filan şey gəldi. Əşə söhbət ondan getməyir. Mən deyirəm, mən Allahın rəsuluyam. Sən də deyinən ki, sən Allahın rəsulu döyürsən. Şüxtadi. Olsun, geçsin də. Deyinən, ay cəmat, bu Allahın rəsulu döyür. Çünki rəsul gəlməyəcək. Nəbi də gəlməyəcək. Olmayacaq belə şey. Deyinən də cəmat. Mən də deyirəm ki, gələcək. Mənə inanan var, qabul eləyən var. Bunlar da qabul eləməsin. Mən neyini güclə deyəcəyəm ki, vaxtı ikən minlərlə adam oturub mənə qulaq asıb. Hamısı benim qabul elədi be ya. Hətta yanımda olub, sonradan gedənlər də olub. Mən neyini? Kifayətdir Allah. Onlar Hamid müəllim otursun. Adi mən adından otursun burada olar ilə. Kim istəyir otursun? Söz deyəndə verənə verərsən. Siz oturun burada. Yox, onlar oradan danışa bilərlər də elə. Kim vardır oturduğun yerden danıştın, ne fark var? Ha, şekli düşmek için olar. Gel otur.